Kuća kraj mora, palme naš kraj ti ona. Kraj nje mislila sam bit će bola, al ne znaš, stvorio si borca, zar ne? Vidi mi se bolan svaki korak, vidi se iz aviona kada mala hoda. Vidi mi se pomak svaki korak, bez tebe je dokaz da sam mogla. Ti možeš da stojiš satima pred mojim vratima, da ti ne otvorim i sama bi te vratila, da za te vratila, ko da ne postojiš. A ja kunem se u nas, verna, srce puca, treba će mi interna. I ne kucaj za njih čas, ja sam spremna. Svaki korak, bez tebe je dokaz da sam mogla.